け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 悟空はついにフリーザに勝った。だがナメック星消滅の時が来た。 俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。宇宙の帝王フリーザだ。今は俺に殺されるべきなんだ。 ナメック星大爆発、宇宙に消えた悟空。 Śmierć bohatera. Królu, powiedz nam, co z Songiem i z Frezerem? I je Frezer? Frezer nie żyje. Wcześniej błagał, by Songo darował mu życie. Songo dał mu więc trochę energii. Lecz ten potwór wykorzystał siłę, by ponownie go zaatakować. Obrzydliwe. Songo nie miał wyboru. To znaczy, że Songo pokonał siły zła. Kiedy Frezer zorientował się, że ma do czynienia z superwojownikiem, nie zdołał znaleźć odpowiedniej broni, by pokonać przeciwnika. Wspaniale! Nie wiedziałem, że superwojownik ma taką moc. Songo zasłużył na miano najsilniejszego człowieka we wszechświecie. Na pewno cieszy go spełniona misja. To jeszcze nie koniec. Jakże to? Prawdopodobnie Songo nie będzie się długo cieszył zwycięstwem. To jeszcze nie koniec. Co masz na myśli? Jego kapsuła za moment rozleci się na kawałki. Obawiam się, że Songo nie zdąży jej uratować. Postara się wprawdzie wykorzystać statek Frezera, ale nie sądzę, żeby mu się to udało. Statek jest uszkodzony. Poradzi sobie. Pokonał już tyle przeszkód, że i tym razem się nie podda. Jest odważny. Jest naszą nadzieją. To mu doda sił. Jest super wojownikiem. Powinniśmy w niego wierzyć. Il ne faut pas oublier ça. Nous devons avoir confiance en lui et en sa force. Oui. Śpiesz się, Songo. Pozostało ci już niewiele czasu. Jesteśmy z tobą. Le vaisseau. Statek. Szybko, do stanowiska dowodzenia, zanim nastąpi wybuch. Chyba działa. Gdzie jest starter? Tutaj. Startuj. Szybko. Jeszcze trochę, szybko, startuj. Uda się. O nie! Boże, to straszne. Powiedzcie mi, że to nieprawda. Co się stało, panie? Nasza jedyna nadzieja zginęła w płomieniach. Statek Frezera przepadł. Songo nie zdołał go uruchomić. To koniec. O czym ty mówisz? Już do nas nie wróci. Podzieli los planety Namek. Zaraz nastąpi wybuch. Nie, tylko nie to. Nic nie mogę dla niego zrobić. Son Goku. Nie odchodź, nie opuszczaj nas. Panie, czy Son Go naprawdę... Oj. Tak. Nie żyje. Odszedł. No. Nie wierzę w to. Je ne peux pas croire que tu sois mort. C'est une véritable tragédie. Straszna tragedia. Muszę zawiadomić jego syna. Trzeba mu powiedzieć prawdę. Ma prawo wiedzieć, co się stało z jego ojcem. Niełatwo mi o tym mówić. A gdybyśmy powiedzieli najpierw w Bulmie? Niezła myśl. Jeśli chcesz, ja to zrobię. Dobrze. Nawiąż z nią kontakt. Dobrze. Bulma, słyszysz mnie, Bulmo? Bulma! Słyszysz mnie? Est-ce que tu m'entends? To ja, Yamcha. C'est moi, Yamcha. Quoi? Yamcha? Yamcha? Oui, c'est bien moi. Tak, to ja. Łączymy się dzięki telepatii. Mam wiadomość, posłuchaj. De la télépathie. Telepatia, to nieprawdopodobne. Qu'est-ce qu'il y a? Co ci jest, Bulmo? Wyglądasz na zmartwioną. On dirait que tu as l'air préoccupé par quelque chose. Yamcha essaie de me faire. Yamcha próbuje mi przekazać wiadomość. Nie wiem, jak on to robi, ale połączenie jest świetne. Jak się czujesz, Yamcha? Oui. Enfin. Jak na nieboszczyka, mam się całkiem nieźle. Ale nie o mnie chciałem mówić. Domyślasz się, że chodzi o Songa. C'est pour te parler de Son Goku. Son Go pokonał Frezera i... Słuchajcie, mam doskonałą wiadomość. Yamcha przekazał mi, że Son Go zwyciężył Frezera. Nie przesłyszałaś się? Hurra, tata wygrał, jest najlepszy. Brawo, Son Go. Brawo, Son Goku. Zdołał go pokonać, jest mistrzem. Nie mam dziś dobrego dnia. Uspokój się, jeszcze nie skończyłem. Gdy już rozprawił się z Frezerem, próbował wszystkiego, by opuścić Namek, ale nie udało mu się. Zginął wraz z planetą. Yamcha mi powiedział, że nasz przyjaciel, że Son Go nie żyje. Son Goku a été tué. Mais tu es folle ou quoi? Oszalałaś? W taki chłodny sposób mówisz o jego śmierci? Przecież Son Gokan już nigdy więcej nie ujrzy ojca, nie rozumiesz? Uspokój się. Mamy nameczańskie kryształowe kule. Przybyły na Ziemię wraz z mieszkańcami Namek. Zapewne zaskoczy cię wiadomość, że te kule mają moc przywracania do życia bez żadnych ograniczeń. Je parie que tu vas être surpris par ce que je vais te dire, mais ils assurent que cette boule de cristal peut redonner la vie à n'importe qui sans aucune restriction. Quoi? Co mówisz? To, co słyszałeś. Son Goku, Krillin i Chaos powrócą do życia. Wszyscy odzyskacie życie. My wszyscy? Co się stało, Yamcha? Bulma mówi, że wszyscy odzyskamy życie, nawet Chaos. Ja też? Jesteś tego pewny? Chyba nie zrozumieli, na czym polega moc kryształowych kul. Co takiego? Rzeczywiście, Chaos odzyska życie dzięki mocy kryształowych kul, ale z Son Goku i Krillinem jest inaczej. Dlaczego, panie? Kryształowe kule zwracają życie, owszem, ale w miejscu, gdzie ofiara została zabita. Mów jaśniej, panie. Son Goku i Krillin mogliby powrócić do życia tylko na planecie Namek, ale ona została zniszczona. Zamieniła się w gwiezdny pył. Nawet jeśli by odzyskali życie, na powrót musieliby umrzeć. Panie, tylko ty możesz im pomóc. Nic nie mogę. Moja władza nie sięga tak daleko. Powiedz, Bulmo, co on ci powiedział? Kaito mówi, że twój ojciec nie odzyska życia. O nie. Nawet gdyby się to stało, natychmiast znów by zginął, ponieważ planeta Namek przestała istnieć. O nie, to niemożliwe. Zwyciężyłem. Wszystko się dzieje po mojej myśli. Wszyscy moi przeciwnicy nie żyją. Frezer, Son Go, teraz ja będę rządził w przestrzeni. Podbiję cały wszechświat. Będę jedynym władcą. Tata do tego nie dopuści. Wróci na ziemię i przeszkodzi ci w tym. Jak możesz wierzyć w podobne brednie? Przecież słyszałeś, co powiedziała Bulma. On nie żyje. I nie próbuj mi się sprzeciwiać, bo ty także jesteś kosmicznym wojownikiem. Pozwolę ci się do mnie przyłączyć. Widzisz? Wcale nie jestem taki zły. Tato nie pozwoli ci sterroryzować świata. Twój ojciec jest już bezsilny. Licz się ze słowami. Proszę was, nie kłóćcie się. Radzę ci, mały, nie prowokuj mnie. Tak jak tato, nie boję się ciebie. Byłem dotychczas zbyt uprzejmy. Nie chciałem cię skrzywdzić, ale nie widzę powodu, dlaczego miałbyś żyć. Nie lubię, gdy ktoś mi się sprzeciwia. dommage de mourir. Szkoda tak młodo umierać. Nie możemy do tego dopuścić. Rety. Teraz zginiesz. Zostaw go w spokoju, przestań. Tato wróci i mnie pomści. Zabije cię. Zapłacisz za to. Spójrz prawdzie w oczy. Twój ojciec wyzionął ducha. Jak się czujesz? Nic ci nie jest? Tatusiu. Songo. Songoku. Wielki kosmiczny wojownik zginął w przestrzeni wraz z planetą Namek. Czym stanie się wszechświat bez niego? クリリンもヤムチャたちもスーパーシェンロンで生き返ってあんたのこと待ってんだからね。 次回